بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم مزي وصفر mwaka 1441 katika darasa ya kitabu sharh muqaddimah ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullah li fadilati al-shaykh al-allama salih al-fawzan hafizahullah ta'ala rifkia صوم شرح منين المصنف رحمه الله تعالى قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم الله سبحانه وتعالى أكوى كريم watu wa peponi kuutizama uso wake mtukufu. Qawluhu wa akramahum fiha bin nadhari ila wajhi al-karim ay wa mimma akrama Allahu bihi ahla al-janna, miongoni mwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewakirimu nayo watu wa peponi. Bal a'zamu ma yukrimu Allahu bihi ahla aljanna, bali neema kubwa zaidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawakirimu nayo watu wa peponi, an-nadharu ila wajhihi al-karim, kutizama uso mtukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lama amanu bihi fi dunya wa lam yarawhu fa inna Allah yatajalla lahum yawm al-qiyamati fil jannah wa yarawnahu wa taqarru a'yunuhum bi ru'yatihi. Wa kuwa walimuamini Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na wakamtii Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, bila ya wao kumwona Allah subhanahu wa ta'ala atajitokeza kwa watu wa peponi siku ya kiyama wamwone, na macho yao yatapata pumbao kubwa na furaha kubwa ya kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Katika dua ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim, sababu ni ladha ambayo haina mfano wake, ladha ya kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حقيقة نيني متمون ملوين مليز كما منفونا ميزي سيكون بكمليكا. Hakuna msongamano katika kuutizama mwezi unapokamilika, maana watu hawasongamani na kuvutana. Kila anayeutizama mwezi unapotimia tarehe 14, 15 kila mwezi, hakuna anayehitaji kumsukuma mwenzake ili kuutizama, bali anayenyanyua kichwa chake aona mwezi. Wa fi riwayatin su'ila sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah hal nara rabbana yawm alqiyamah, sahaba walimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah, je, tutamuona mola wetu mlezi siku ya kiyama? Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam hal tudaruna fil qamari laylatal badri laysa dunahu sahab, kuna chochote kinachowazuia nyinyi kuona mwezi unapotimia katika usiku ambao hauna mawingu? Qalu la ya rasulullah, hakuna kinachotuzuia sisi kuona ule mwezi unapotimia. Qala fa innakum tarawnahu yawm alqiyamati kadhalika, asema hakika nyinyi mtamuona mola wenu hivyo hivyo siku ya kiyama. Ikraman li ahli aliman alladhina amanu bihi fi dunya walam yarawhu, na hii ni ikram Allah awakirimu nayo watu wa peponi walioamini, awakirimu wale walioamini atakaoingiza katika pepo yake, walimuamini hapa duniani bila ya kumuona. Wa innama amanu bihi bil adillati alqati'a allati dallat alayhi subhanahu wa ta'ala, walimuamini kwa dalili ambazo hazina shaka ndani yake, ambazo zawaelekeza katika uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwezo mkubwa aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi ikhbari ar-rusul kadhalika, mitume waliwaeleza walioamini kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, waumini wakawaamini na wakaamini majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyoelezwa na mitume wao. Wabil ayati alquraniyya kadhalika, walimuamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzisoma aya za Qur'an. Wal ayati alkauniyya, na aya za kauniyya kama mbingu na ardhi, milima, bahari, mito na alama nyinginezo. فالله يكرمهم يوم القيامة بأن يروه, الله وكريم ومين سيكو القيامة ومونا الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فلا أحد يراه, أما هابا دنياني هكونا يوتي أن يويزك مونا الله سبحانه وتعالى. لأن بني آدم لا يقدرون على رؤية الله عز وجل لعظمته سبحانه وتعالى, سبب ونادام هويزكم مونا الله عز وجل هبا دنياني واجيلي وتكوفنا وكبواكي الله سبحانه وتعالى. لا أحد في هذه الدنيا يقدر على رؤية الله, أكون يوتي هبا دنياني أنا ويزو وكستعملي كمونا الله سبحانه وتعالى أكون. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به وقرب من الله قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. ثم صلى الله عليه وسلم أن يبقلكوا فكم بينه يسابا كتك سفرياك الإسراء والمعراج أكوا كريب سانا الله سبحانه وتعالى, akaulizwa je, ulimuona Allah? Akasema ni nur, nawezaje kuiona? Yaani anna hijabahu an-nur, hijab zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni nur. Falam yarahu, kumtume salama kumuona. Wala yarahu ahadun fi hadhihi ad-dunya, wala hakuna yeyote hapa duniani أتمونا الله سبحانه وتعالى. أما في الآخرة فإن الله يكرم أهل الإيمان ويعطيهم قوة على رؤيته. أما كشو آخرة الله توكريم وتو إيمان ناتوا بانغوفو يكويزا كمونا الله سبحانه وتعالى. وكشو آخرة الله أتواب ويزو وميني وكويزا كستاميلي كمونا الله سبحانه وتعالى. هابا دنياني بادو هجواب ويزو أما في الدنيا فلو تجلى لأحد منهم لهلك. أما هابا دنياني لو كما الله أتجتوكيزا كويوتي كتك في يمبواكي أتانغمية. ولهذا فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى ميقات ربه وكلمه ربه, موسى عليه الصلاة والسلام alipokuja kukutana na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ahadi aliyopewa na Mola wake kukutana naye, akazungumza naye Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbi arini anzur ilaik, لأنه اشتاق إلى ربي. موسى أكوى أنهام نشوق يكمون الله سبحانه وتعالى, أكمون بالله ربي أرني أنظر إليك, أتك أجيونيشي الله سبحانه وتعالى أموني. قال لن تراني, يعني في الدنيا ويزكني أنا أبا دنياني ويزكني أنا موسى, ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لتزامه إلى جبالي لكباكي ما لباكي وتنيون, جبالي لكيوزة كباكي ما لباكي وتنيون. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا, الله ألي بجتوكيزة كتك لجبالي لكبكتك لوتي لكجيوكا مشانغا, فخر موسى صعيقا, موسى كان كتشيني أمزراي. فاندك الجبل الصلب القوي, كوليكا فنجيكا فنجيكا جبالي أمبالو لننغوفو, وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى, لكا ومشانغا وتكفواكي الله سبحانه وتعالى. وخر موسى صعيقا, يعني غشي عليه عليه السلام من شدة الهول. موسى كويلي حالي إلي فكوا يتشيا ننزيتو أكانغوكا تشيني أكابوتيزا فام كزراي عليه الصلاة والسلام, مع أنه لم ير ربه فمجنك وهجمون الله سبحانه وتعالى. فالله أراد أن يبين له أنه لا يراه في هذه الدنيا ولا يستطيع رؤيته. الله alikuwa anataka kumbainishia Musa kwa wewe huwezi kuniona hapa duniani, huwezi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Kwa hivyo siku ya kiyama Allah atawapa uwezo viumbe wake waweze kumuona, waumini hasa watamuona Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika arasat al-qiyama, كما يلفوهيليزو كتك حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم. وأما الكفار فلما كفروا به في الدنيا وكذبوا بآياته حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة. أما مكفيري وكوا ولم كفوروا الله سبحانه وتعالى بدنيان وككذبيش آيا زاكي, الله سبحانه وتعالى akawawekea hijab kizuizi hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ, يعني يوم القيامه, لمحجوبون, تزويدي وكمون الله. wale wanaosema kuwa Allah hataonekana siku ya kiyama ni kuwa wamesawazisha walioamini na waliokufuru kuwa wako sawa, sababu Allah amezungumzia kuwa waliokufuru atawazuia kumuona. Sasa ikiwa waumini pia watamuona, tofauti kwa hapo? Hakuna tofauti, wote wawili watamuona. Isingetajwa hii kuwa ni adhabu Allah atakayowapa miongoni mwa adhabu atakazowapa makafiri, ni kwa hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ihanatan lahum fala yarawna rabbahum, kuwatweza na kuwadharau kabisa, hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahum jahadu bihi fi dunya wa kafaru bihi fallahu jalla wa ala haramahum min ru'yatihi yawm al-qiyam, sababu walimkanusha Allah hapa duniani wakamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, Allah subhanahu wa ta'ala akawanyima na kuwakatalia kumuona yeye siku ya kiyama. Qala wa hiya allati ahbata minha adama nabiyahu khalifatahu ila ardhihi bima sabaqa fi sabiqi ilmihi. Wa hiya allati ahbata minha adama nabiyahu, hapa yazungumziwa pepo, kuwa hii pepo ndiyo ile ile ambayo Adam alikuwepo ndani yake kisha akashukishwa katika ardhi kwa lile kosa ambalo amelifanya. Yakulu Sheikh al-Fawzan, hal hadhihi al-janna hiya allati askanaha Allahu Adama au hiya jannatun ukhra, ye ile pepo ambayo aizungumzia hapa ndiyo ile ile ambayo Adam aliingizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ama hii ni pepo nyingine? Ala qawlain, kuna qawli mbili hapa. Wasahihu annaha aljanna allati akhbara Allah anha, na qawli sahih ni kuwa hapa ni ile ile janna ambayo Allah aizungumzia, ndiyo Adam alikuwepo akatolewa. قال المؤلف وهي التي أهبط منها آدم نبيه لأن آدم نبي مكلم آدم لنبي كما نبي والله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام عند بابا وانا آدم وته نيسم وانا آدم ينمت وسمع وانا آدم وقوانز اليوم يندي آدم ستكواجي وانا آدم. Mwana ni mtoto, sio? Mwana wa Adam ameitwa bin Adam kwa sababu baba yake nani? Ni Adam, sio? Kwa hivyo Adam ndiye mtu wa kwanza, awwalu insani, sawa? Ndiye mtu wa kwanza, si mwanadamu wa kwanza, kwa sababu yeye mwenyewe ndio Adam. So kuna watu wateleza usema binadamu wa kwanza kuumbwa, yeye ndio Adam mwenyewe. Binadamu ni wale waliokuja baada yake, ndio itwa bin Adam sababu ni watoto wa Adam. Kwa mtu wa kwanza aliyeumbwa ni Adam alayhi salam, kisha waliofuata nani? Binadamu, yani watoto wa nani? Wa Adam alayhi salatu wassalam. Kwa Adam ni mtu kizazi chake ndio wanadamu, watoto wa nani? Wa Adam. So wanaitwa wana Adam sababu ni watoto wa Adam. Ama bin Adam maana yake ni yule. Wa khalifatahu ila ardhihi, nabiyahu wa khalifatahu ila, hadhi fiha nadhar, hi qawli na matatizo, fiha nadhar. Li anna Allah laysa lahu khalifa, Allah hana mtu ambaye ni khalifa wake, yani atawala kwa niaba yake. Allah hahitaji mtu atawale kwa niaba yake. Bali Allah huwa al-khalifa, bali Allah subhanahu wa ta'ala ndiye msimamizi wa mambo ya waja wake, kama qala Nabi sallallahu alayhi wasallam fi du'a as-safar, Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahli. Yeye ndio anisimamia mambo ya waja wake. Fallahu la yastakhlifu ahadan niyabatan anhu, Allah subhanahu wa ta'ala hamweki mtu kwa niaba yake, la. Wa innamal basharu yakhlufu ba'dhum ba'dha, watu ndio mmoja huwa kwa niaba ya mwenzake, mmoja mtawala mwenzake, wa hakadha. Qala ta'ala wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa, yani yakhlufu ba'dukum ba'dha, baadhi yenu waja baada ya wengine, hivyo hivyo kizazi baada ya kizazi. Amma qawlu ta'ala inni ja'alun fil ardi khalifa, yani yakhlufu man qablahu fil ardi wa laysa yakhlufu Allah subhanahu wa ta'ala, bima'na Adam amekuja baada ya wale waliokuwa kabla ya wanadamu au kabla ya watu katika ardhi, wala sio kuwa amewekwa kwa niaba ya Allah subhanahu wa ta'ala awe katika ardhi, la illa in kana al-musannif rahimahullah yuridu bi khalifati huna ma dhakarahu Allah fi qawlihi inni ja'alun fil ardi khalifa, isipokuwa labda pengine akikusudia al-musannif kusema ni khalifa wa Allah, yani kusudia amnasibisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala alimjaalia kuwa kiongozi katika hii ardhi, kama ilivyokuja katika aya inni ja'alun fil ardi khalifa. Kwa hivyo huyu ni khalifa anayemilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa itakuja kwa maana hiyo itakuwa haina matatizo, lakini au la kujiepusha na lafzi kama hiyo. Qala fastakhdama ibarata al-aya, yani bi maana akatumia ibara ya hii aya, yani ja'alahu khalifata man qablahu min sukani al-ardhi, wa Allah amemjaalia Adam amekuja baada ya wale walikuwa kabla ya watu kuja hapa katika ardhi. Nani sijui, nani alikuwa hapa, Allahu a'lam, sijui. Kuna dalili ya hilo, Allahu a'lam, sijaona dalili. Lakini ndio alivyoeleza Sheikh Al-Fauzan kuwa kulikuwa na sukana al-ardh. Kweli jin waliishi katika hii ardhi kabla ya watu. Sababu majini waliumbwa kabla ya wanadamu. Kabla ya kuumbwa Adam mtu wa kwanza na wanadamu kuja kutawala katika hii ardhi, walikuwepo majini. Sababu Iblis alikuwepo kabla ya kuumbwa kwa Adam. Alikuwepo kabla ya kuumbwa kwa Adam. Ama kulikuwa na viumbe wengine ambao sio majini? La, Allahu a'lam. Inahitaji dalili ili kusema jambo kama hili. Ikiwa kuna dalili, basi inshallah. Mashkuran, tusaidiana. Jazakallahu khair. Allahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.